चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे, मकाइदा बैठने की जगह, काफ ऐन दाल इसका रूट है, इसम ज़र्फ मकान है, इसम रात है घात लगाने के मुकामात मोर्चे, फौरी हिम फ़स है खाली यही, जोश उजलत उबाल के मानों में, फा वौरा मस्तर है ये, सूरत के मानी में इस्तियारा लिया गया है इधर, यानी इस्तारतन इस्तेमाल किया गया। आमतौर पे तो ये माना नहीं होता, लेकिन इस्तियारा किसको कहते हैं, इशारतन या उधार लिया हुआ। कभी भी कोई लफ्ज अगर असल मानी से हटके थोड़ा सा माना हो तो फिर उसको इस्तारतन कहते हैं। उर्दू में इस लफ्ज से हम कुछ लफ्ज बोलते हैं, मसलन फवारा। फौरन का जो लफ्ज हम बोलते हैं उसको सुन के क्या जहन में आता है, ये वही लफ्ज है फौरन, एक उबाल होता है ना जोश में, जल्दी जल्दी पीछे नहीं हटना, तो ये सब चीजें इसी में है। वफूरे जज्बात का लफ्ज आपने उर्दू में कभी सुना होगा या बोला होगा। चलिए आगे देखिए, मुसव्विमीन निशान ज़दा निशानी लगे हुए, सीन वाव मीम इसका रूट है, निशान लगाना, इसम फाइल है ये, सौमा उस इलामत को कहते हैं जिसकी वजह से कोई चीज अपने गैर से बेनियाज हो जाए, वो अलामत जो सवार लड़ाई के दिन अपने पहचाने जाने के लिए मुकर्रर कर दे। उर्दू में भी इसी से बोलते हैं मौसम। सौमा या सीमा किसको कहते हैं, ऐसा निशान जो दूसरे से नुमाया कर दे, जैसे मोनोग्राम्स होते हैं ना आपके ट्रेडमार्क्स, वो सब निशानियां होती हैं। तरफन एक टुकड़ा, तोए रा फा इसका रूट है, जमा है इसकी इतराफ, उर्दू में भी बोलते हैं ना किस तरफ जाना है, कहाँ जाना चाहते हैं, तो तरफ अतराफ सब इसी से हैं। फा इवीन बदनसीब नाकाम, खाइब की जमा है ये, खा हमजा बा इसका रूट है, इसम फाइल तवक्को के बाद जो नाकामी हासिल हो उसे खाइबा कहते हैं, यानी आपको कुछ तवक्को थी, उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उसके बाद नाकामी हो गई। ठीक है, अब अभी वसतें कितनी है कि एक एक चीज के अंदर कितनी ही बातें छुपी होती हैं। अफाल को देख लेते हैं, गदाउदा पहली ही आयत में, आप सुबह को निकले, गैन दाल वाओ इसका रूट है, यगदू पीछे भी अपर चे बिल गदू विवल आसाल, गदूफ कहते हैं आजाने फजर से, तलुए शम्स का वक्त, और अगर इस वक्त कोई कहीं जाए तो इसको गदा यगदू कहते हैं, माजी है ये। हम्मत उसने इरादा किया, हा मीम मीम इसका रूट है, बाप नसरा, हम्मुन मस्तर है, मतलब कि इसका जब सोच विचार कर रहे थे, कोई इरादा कुछ वक्त दिल में रहे, और उस पर सोचो विचार करते रहे। हमारे यहाँ होता है ना डबल माइंडेड, गुमगु की कैफियत, करूं कि ना करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, दो चीजों के बीच में है, तो वो वही चीज है यहाँ। तब शैला वो दोनों बुजदिली दिखाए, फा शीन लाम इसका रूट है, बुजदिली करना, बददिली करना, मादी कमजोरी, इंसानी जिस्मानी और अंदरूनी कमजोरी जो है ये बाब समया है, फशलुन मस्तर है, फेल मुजारे, यक पिता वो जलील करता है, काफ बा ता इसका रूट है, बाब दरबा कब्तुन मस्तर है, फेल मुजारे, कलिबू वो सब लौटे, काफ लाम बा बाब इन फियाल, इन कलाबन मस्तर है, फेल माजी।